απόψε ποτισμένη πολύ. Το ίντικο μου βάζω το βραχιόλι. Φτιάχνω με πέπλα μια τρικυμία, να μη σε πάρει άλλη καμία. Τρέλη κι ωραία από τη ζήλια, θέλω απόψε στα δυο σου χίλια. Αχ να με πείσω να'ρθω στο κέφι, χτύπα καρδούλα μου σαν τρεφή. Τρέλη κι ωραία από τη ζήλια, θέλω απόψε στα δυο σου χίλια. Να πιάσω χίλια και να τρακάρω, φέρε ένα σέρτικο τσιγάρο. Συμμάχους του Αυγούστου φεγγάρια, λόγια μοιραία και παθιασμένα, για να έχεις μάτια μόνο για μένα. Τρέλη κι ωραία από τη ζήλια, θέλω απόψε στα δυο σου χίλια. Αχ να με θύσω να'ρθω στο κέφι, χτύπα καρδούλα μου σαν τρεφή. Τρέλη κι ωραία από τη ζήλια, θέλω απόψε στα δυο σου χίλια. Να πιάσω χίλια και να τρακάρω, φέρε ένα σέρνικο τσιγάρο. Τρέλη κι ωραία από τη ζήλια, θέλω απόψε στα δυο σου χίλια. Αχ να με θύσω να δω στο κέφι, χτύπα καρδούλα μου σαν τέφι. Τρέλη κι ωραία από τη ζήλια, θέλω απόψε στα δυο σου χίλια. Να πιάσω χίλια και να τρακάρω, φέρε ένα σέρτικο τσιγάρο.